الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تلسوم ويكليوبيتا الخرور إلى السجود على اليدين، كشوكا kwenda kwenye kusujudu kwa mikono. Tukaelezea masala yaliyomo katika babu hii. Almas'alatu al-ula, tukaelezea kama alivyoelezea Sheikh Bazamul, anna al-musalli idha arada an yahwiya ila as-sujud al-mashru'u lahu an yukabbira awwalan fayaqulu Allahu akbar thumma ba'da dhalika yahwi ila sujud. Asema mtu mwenye kusali akitaka kushuka kwa ajili ya sujud, linalotakiwa alete takbira kwanza, aseme Allahu akbar, kisha baada ya hapo yahwi ila sujud, anashuka kwa ajili ya kusujudu. Fala yuakhiru takbira ila athna'i al-huwi au ila ma ba'da al-huwi innama yukabbiru awwala, asema asicheleweshe ile takbira mpaka katikati ya kule kushuka, au asicheleweshe mpaka baada ya kushuka pale chini, isipokuwa inalotakiwa alete takbira kwanza. Pia tukaelezea masala ya pili kwamba yushra'u lilmusalli idha kabbara lilhuwi lisujud an yarfa'a yadayhi ahyanan wa an yatruka dhalika ahyana, ni sunna kwa mwenye kusali akileta takbira kwa ajili ya kushuka kwenye sujud ainue mikono yake mara nyingine, mara nyingine awache kuinua. Pale akitaka kushuka, mara nyingine ainue mikono, mara nyingine asiinue mikono. Leo tuna almas'alatu thalitha, alhuwiyi ila sujud yakunu bihaithu tasbiqu liyadani rukbataini fayahwi ila sujud muqaddiman yadaihi ala rukbataihi. Yakulu Sheikh Bazamul hafidhullah, almas'alatu thalitha alhuwiyi ila sujud yakunu bihaithu tasbiqu liyadani rukbataini, ili kushuka kwenda katika sujudu inakuwa kwa mikono kutangulia magoti, mikono inatangulia magoti. Fayahwi ila sujud muqaddiman yadayhi ala rukbatayhi, kwa hiyo mtu atashuka kwenda katika sujudu hali ya kutanguliza mikono yake kuliko magoti yake. ويدل له ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل. إن فهمش هيلو حديث ليكوجا كتكان أبو هريرة متوم صلى الله عليه وسلم ونسيما هيفي أنا كسوديا مجاوين فيبرك في صلاته anakita magoti katika sala yake, barkal jamal, kama kukita magoti kwa ngamia. Ni peji 256. Kwa hiyo mtume anasema ya'midu ahadukum fayabruku fi salatihi barkal jamal, anakusudia mmoja wenu alafu anakita magoti katika sala yake kama ngamia anavyokita magoti. Wa fi riwaya idha sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir, akisujudu mmoja wenu asikite magoti kama ngamia anavyokita magoti. Waliyadha yadaihi kabla rukbataihi, na aweke mikono yake kabla ya magoti yake. Mtu akitaka kusujudu aweke mikono yake kabla ya magoti yake. Akhrajahu at-Tirmidhi fi kitabi salah babu ma jaa fi wad'i ar-rukbatayn qabla al-yadayn fi as-sujud hadith raqm 269. Umeona? إذا سجد متوما نسمع إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه أكسجود مجاوين أسكت مغوتي كما نغمية أنا فكت مغوتي نأويك مكونو ياكي قبل مغوتي ياكي. الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود حديث رقم 269 مختصرا. وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه حديث رقم 840 وهو السياق التام للحديث وتحت رقم 841 مختصرا. والنسائي في كتاب الافتتاح باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده. والدار قطني مع التعليق المغني المجلد الأول صفحة 345. والحديث قال عنه الترمذي حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لسنن الترمذي المجلد الثاني صفحة 58 ويحدثه بعض معلماء وميضعفشة. لكن الشيخ أحمد شاكر عمي صحيحيشة نقسمني صحيح وحسن إسناده محقق جامع الوصول وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. الشيخ الألباني عمي صحيحيشة كتك صحيح سنن أبي داود المجلد الأول صفحة 158 وصحيح سنن الترمذي المجلد الأول صفحة 86. والحديث فيه أن الهوية إلى السجود يكون بتقديم اليدين على الركبتين. نحديثه نكوان بنانياك كنا إلي كشوكا كوين لكتك سجود إنكوا kwa kutanguliza mikono kuliko magoti. Hadithi hii iliyosema waliyadha yadaihi kabla rukbataihi, na aweke mtu mikono yake kabla ya magoti yake. Wadhahaba al-Hanafiya ila anna al-musalli yasjudu wadhi'an rukbataihi awalan thumma yadaihi illa li'udhri. Al-Hanafiya wenye madhahib ya Hanafi wanasema kwamba mwenye kusali atasujudu hali ya kuweka magoti yake kwanza kisha mikono yake, illa liudhrin, isipokuwa kwa udhuru. hii ni ya kukataza hii ya'midu ahadukum fayabruku fi salatihi barkal jamal, ni ya kukataza, si kwamba yahimiza watu washuke kwa magoti. Tufahamu? Ni kipande cha hadithi ni kipande cha hadithi ambacho pia chakataza kushuka kwa magoti. Kama ataeleza hapa mbele. Kwa hiyo hii bado yawafikiana na hadithi hiyo, fala yabruk kama yabrukul ba'ir. وذهب المالكية إلى أنه يندب تقديم اليدين على الركبتين عند السجود حال الانحطاط له. ونيا مذاهب يا مالك ناو ومكونا kwamba ni sunna kutanguliza mikono kuliko magoti wakati wa kusujudu, hala الانحطاط له, na wakati wa kushuka kwenye sujud. وذهب الشافعية إلى أن الساجد أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم يداه. وفواسي ومذهب الشافعي نوى نسمك ومن يكسجود كتو تشاكوانزا أنا تشويك جو يا أرضي نماغوتياك كيشا ميكونوياك. الحاوي ونهاية المحتاج. وذهب الحنابلة إلى أن أول ما يقع من المصلي على الأرض عند السجود ركبتاه ثم يداه. حنابلة ناو ونسمى كتشاكوانزا كنشوانغوكا كتكوى مصلي جوية أرضي وكتوك سجود نماغوتياك كيشا ميكونوياك. وفي رواية أخرى عن أحمد بن حنبل رحمه الله يضع يديه قبل ركبتي, mtu aweke mikono yake kabla ya magoti yake. المحرر المجلد الأول صفحة 63 شرح الزركشي, المجلد الأول صفحة 563 و564 المبدع, المجلد الأول صفحة 452. والحاصل أن مذهب المالكية ورواية عن أحمد أن يهوي للسجود بتقديم اليدين على الركبتين. مذهب يا مالكية نا رواية يا أحمد نكوما mtu anashuka kwa ajili ya kusujudu kwa kutanguliza mikono kuliko magoti. وقد كتب في هذه المسألة جماعة من أهل العلم وطلابه لابن قيم الجوزي رحمه الله بحث في زاد المعاد نصر فيه تقديم الركبتين على اليدين. ابن القيم كتك زاد المعاد هي من سور قوله يكتنغليز مغوتي كوليكو ميكونو. وللألباني كلام متفرق في مصنفاته نصر فيه تقديم اليدين على الركبتين. الشيخ الألباني رحمه الله naye ana maneno mbalimbali katika vitabu vyake, amenusuru kutanguliza mikono kuliko magoti. Undhur Irwa al-Ghalil al-Mujallad al-Thani safha 75 ila 80 wasilsilat al-Dha'ifa al-Mujallad al-Thani safha 330 tahqiq al-Mishkah al-Mujallad al-Awwal safha 202 و82. ثم رأيت بحثا أبا شيخ بازمول سدي كنين كنين يمتيا منينو يهويو أبو إسحاق الحويني أبيني متكلم فيه, هو متكلم فيه. المهم هو ناي عم عندك كتابه بحث, katika bahthi hiyo ni kwamba ameelezea kaifa yahwi al-ba'iru, vipi ngamia anavyoshuka. Pili, hali yuqaddimu fil hawi, أو هل يقدم في الهوي إلى السجود الركبتان أو اليدان؟ je hutangulizwa wakati wa kushuka magoti au mikono. والذي يترجح والله أعلم أن الهوية إلى السجود يكون بتقديم اليدين على الركبتين. أسمى linalokuwa na nguvu wallahu aalam ni kwamba ile kushuka kwenda kwenye kusujudu inakuwa kwa kutanguliza mikono kuliko magoti. Wa yurajjihu dhalika al-umuru taliya, utilia nguvu hilo mambo haya yafuatayo. Kwanza, anna al-qa'idata al-mutaqarrara nususu shar'i tufassaru bihasabi urfihi, nasi za kisheria zinafasiriwa kwa kiasi cha ada yake. Wa illa bihasabi urfi man kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahum, zinafasiriwa kwa kiasi cha ada ya wale wa wale ambao mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa baina yao, yani masahaba. Wa illa rujia ila lugha, na vinginevyo ijarejeshwa kwenye lugha. Mudhakira fi usuli al-fiqh lishinqiti safha 174 ila 175. Wanzur ma katabtuhu fi muqaddimati risala al-haqiqati ash-shar'iyya an hadhihi al-qa'ida. Wa huna fi hadhihi al-mas'ala thabata tafsiru buruki al-ba'ir an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Asimana hapa katika masala haya imethubutu tafsiri ya ngamia kukita magoti. Tafsiri hii kutokana na mtume sallallahu alayhi wa sallam, kama fi hadithi ya Abi Huraira al-madhkuri fi awali tarjama, idha sajada ahadukum fala yabruk kama yabruku al-ba'iru waliyadha yadaihi qabla rukbatayhi, akisujudu mmoja wenu asikite magoti kama ngamia anavyokita magoti, na aweke mikono yake kabla ya magoti yake. Fahadha tafsiru buruki al-ba'ir an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sema hii ndio tafsiri ya ngamia anavyokita magoti, ni kwamba ngamia anashuka kwa magoti. Wabawal Bukhari rahimahullah almutawaffa sanata 256 min alhijra rahimahullah fi sahihihi fi kitab aladhan thumma awrada tahtahu alhadith raqm 803 walathar allaqahu albukhari fi sahihihi bisighati aljazmi kama tara, bab yahwi bitakbiri hina yasjudu. وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. ابن عمر رضي الله عنهما alikuwa akiweka mikono yake kabla ya magoti yake. وجاءت روايه قال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه, alikuwa ابن عمر akiweka mikono yake kabla ya magoti yake. ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم yafalu dhali, alikuwa akifanya hivyo, na kusema mtume sallam alikuwa akifanya hivyo. Akhraja ibn Khuzaima almujallad alawwal safha 318 ila 319 tahta raqm 627 wattahawi fi sharh maani alathar المجلد الأول صفحة 254 والدار قطني مع التعليق المغني المجلد الأول صفحة 344 والحاكم المجلد الأول صفحة 226 والبيهقي المجلد الثاني صفحة 100 وانظر تغليق التعليق للحافظ ابن حجر صفحة المجلد الثاني صفحة 326 إلى 328 والأثر علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم كما سبق. الإمام البخاري ameifanyia taaliq katika sahihi yake kwa sighatil jazmi kama ilivyotangulia aliposema waqala Nafi', ha waqala Nafi' kana ibn Umara yadhau yadayhi qabla rukbatayhi. ثم قال الشيخ والحديث المرفوع صححه الحاكم على شرط مسلم وصحها إسناده الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة وكذلك أبو إسحاق. فهذا عن ابن عمر رضي الله عنهما يصف هوية الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السجود. هو ابن عمر رضي الله عنهما أنا صف kushuka kwa mtume sa sallam kwenda katika sujud, annahu bitakdimi liyadaini ala rukbataini, kwamba ilikuwa ni kwa kutanguliza mikono juu ya magoti. Fayakunu buruku lba'iri khilafahu, kwa itakuwa kule kukita magoti kwa ngamia ni kinyume chake, ni kwa ngamia ilikuwa kitanguliza magoti sio mikono. Ngamia akishuka utanguliza magoti, kwa tunatakiwa tusimuigize ngamia katika kushuka, tutangulize mikono kuliko magoti. Wathabata an Alqama wal Aswad annahuma qala hafidhna an Umara fi salatihi annahu kharra raki'an ala yadayhi kama ala rukbatayhi kama yakhirru al ba'ir. Imethubutu kwa Alqama na Aswad kwamba walikuwa kwamba walisema tulihifadhi kwa Umar katika sala yake kwamba alishuka hali ya kurukuu kwa magoti yake kama anavyoshuka ngamia. Wadha rukbatayhi kabla yadayhi, akaweka mikono hivi magoti yake kabla ya mikono yake. Hadha akhraja at-Tuhawi fi sharh maani al-athar المجلد الأول صفحة 256 انظر نهي الصحبة صفحة 17. ومحل الشاهد أنهما أثبتا أن خرور البعير هو بتقديم الركبتين قبل اليدين. محل الشاهد نكبها ومثبتش علقما نأسود ومثبتش كوانبا واو kwamba kushuka kwa ngamia ni kutanguliza magoti kuliko ni kabla ya mikono. Fahadhani thnani min at-tabi'in yuthbitani dhalik, hawa wawili ni katika tabi'in wanathibitisha hivyo. Wa alaykum assalam wa rahmatullah, kwamba kutanguliza magoti kabla ya mikono. Wa thabata fi al-lugha أن ركبة البعير في يده, imethubutu katika lugha kwamba magoti ya ngamia yako katika mikono yake, kwa ndo maana anatanguliza magoti kuliko mikono. ويكفي في ثبوته أنه جاء في كلام علقمة والأسود وهما من أهل اللسان, inatosha kuthibiti hilo kwamba imekuja katika maneno ya Alqama na Aswad, na hawa ni katika watu wa lugha ya Kiarabu. Wajaa fi lisani baadhi sahaba anna rukbata alfarasi fi yadihi, imekuja katika lugha ya baadhi ya masahaba kwamba magoti ya farasi pia yako katika mikono yake. Qala ibn Shihab akhbarani Abdurrahman ibn Malik al-Mudliji wa huwa ibn akhi Suraka ibn Malik ابن جعشم أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن جعشم يقول وذكر قصة خروج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا وفيها قول سراقة ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين, ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين, yani ilianguka ile mikono ya farasi wangu katika ardhi mpaka ikafikia magoti. ikafikia magoti. Hii pia ni kuthibitisha kwamba magoti ya farasi yako katika mikono yake. Akhrajahu al-Bukhari fi kitab al-Manaqib babu hijrati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ila al-Madina hadith raqam 3906 fi siyaqin tawil jaa hadha al-maqta' fi athna'ihi wa hadha nass kama tara anna al-farasa rukbatahu fi yadihi, magoti yake, magoti ya farasi yako katika mikono yake pia. Wa mithluhu al-ba'ir, na ni mfano wake ngamia. Wa hadha al-jahith al-mutawaffa sanata 255 min al-hijra wa huwa min ahli al-adab sannafa kitaban fi al-hayawan qala fihi كتاب الحيوان المجلد الثاني صفحة 355 قال وكل شيء من ذوات الأربع فركبتاه في يديه كلا منياما katika wanyama wenye miguu minne magoti yake yako katika mikono yake. ورُكْبَةَ الْإِنْسَانِ فِي رِجْلَيْهِ, na magoti ya mwanadamu yako katika miguu yake. Kwa hiyo magoti ya wanyama wenye miguu minne yako katika mikono yao, ama magoti ya mwanadamu yako katika miguu yake. Qala wal insanu kaffuhu fi yadihi wa ta'iru kaffuhu fi rijlihi, mwanadamu kitanga chake kiko katika mikono yake na ndege kitanga chake kiko katika miguu yake. وقال الطحاوي المتوفى سنة 321 رحمه الله إن البعير ركبتاه في يديه جميع مغوتياك يكو كتك مكونوياك. وكذلك في سائر البهائم فيلي فيلي ونموت. وبنو آدم ليسوا كذلك ونادام سيهيفيو. انتهى شرح معاني الآثار. علما بأن الطحاوي أخذ في المسألة بقول أبي حنيفة. هي نتموجة نكجوها كوانبا الإمام الطحاوي أميشكوا مسألة هيا قول أبي حنيفة رحمه الله, يعني كتنغوليزا مغوتي كليكو ميكونو. لكن نتموجة نهيفيو أميثبتيشا كوانبا مغوتي ينغمية ياكو كتيكا ميكونو ياكي. هذا جميعه يثبت أن ركبة البعير في يده يتها نثبتيشا كما مغوتي ينغمية يكو كتك مكونو ياكي. والبعير لما يخر إنما يخر على ركبتيه اللتين في يده, غمية أنا بشوكا أنا شوكا كما غوتي ياكي أمبايو يكو كتك مكونو ياكي. ويرمي بنفسه على الأرض, halafu anaitupa nafsi yake katika ardhi. Fayuhdithu suqutuhu sautan, ili kuanguka kwake kunaleta sauti kubwa. Faamara ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam bimukhalafati al-ba'ir fi dhali, kwa hiyo mtume sallam ameamrisha kumkhalifu ngamia katika hilo. Wa amara bitaqdimi al-yadaini ala ar-rukbatayn, mtume akaamrisha itangulizwe mikono kuliko magoti wakati wa kusujudu. Thaniyan arawa al-Mirwazi fi masailihi bi sanadin sahihin an al-Auza'i al-mutawaffa sanata 157 min al-Hijra annahu qala adraktu an-nasa yad'una aydiyahum Kabla rukabihim, nimewadiriki watu wanaoweka mikono yao kabla ya magoti yao. Sifatu salati an-nabi sallam lil-Albani safha 122. Waqala ibn Abi Daud wa huwa qawlu ashabi al-hadith, hiyo ni qawli ya watu wa hadith. عون المعبود المجلد الأول صفحة 111، وفيه فوائد حول المسألة فلينذره من شاء الاستزادة. كنا فايدة نيجي كتك مسألة هايو mtu anayetaka ziada aangalie katika aunul maabud. Thalithan, qala Sheikh Ahmad Shakir rahimahullah ba'da takririhi sihhat hadith at-tarjama tahqiq sunan at-Tirmidhi li Ahmad Shakir al-mujallad ath-thani safha 59 qala وما هذا فإن بعض العلماء ومنهم ابن القيم حاول أن يعلله بعلة غريبة فزعم أن متنه انقلب على راويه وأن صحة لفظه لعلها وليضع ركبتيه قبل يديه قسم فمجنا هذي asema baadhi ya maulama na ni katika wao Ibn al-Qayyim rahimahullah alijaribu kuitolea sababu hadithi hii kwa illa ghariba, akadai kwamba matni yake imegeuzwa ala rawihi juu ya mpokezi wake, na kwamba usahihi wa matamshi yake ni waliyadha rukbatayhi qabla yadayhi badala ya waliyadha yadayhi qabla rukbatayhi. Asema ilikuwa sahihi ya lafzi lake waliyadha rukbatayhi qabla yadayhi. Thumma dhahaba yansuru qawlahu bi ba'd ar-riwayati ad-dha'ifa, kisha akawa ananusuru kauli yake hiyo kwa baadhi ya mapokezi dhaifu. Tumefahamu yani Ibn al-Qayyim yeye amenusuru kauli hii ya kwamba yatangulizwe magoti kuliko mikono. قال وبأن البعير إذا بارك وضع يديه قبل ركبتيه kwa sababu ngamia anapokita magoti huweka mikono yake kwanza kabla ya magoti yake. فمقتضى النهي عن التشبه به أن يضع الساجد ركبتيه قبل يديه. Ibn al-Qayyim anasema kwa hiyo madhumuni ya makatazo ya mtume kujifananisha na ngamia, mtu aweke mwenye kusujudi magoti yake kabla ya mikono yake. Yakulu Sheikh Bazamul wa hadha ra'yun ghayru sa'igh, ha ra'yi hii haijuzu. Li anna an-nahya inma huwa an yabruka fayanhatta 'ala al-ard bi quwwa. Asema kwa sababu makatazo ni kwamba mtu anaposhuka akakita magoti halafu anaanguka juu ya ardhi kwa nguvu. Wa hadha inma yakunu idha nazala bi rukbatayhi, na hii haipatikani isipokuwa akishuka kwa magoti yake awalan kwanza. Walba'iru yafalu hadha aidan, na ngamia anafanya hivi, anaanza magoti kwanza. Walakin rukbatahu fi yadayhi la fi rijlayhi, lakini magoti ya ngamia yako katika mikono yake, si katika magoti yake, si katika miguu yake. Wa huwa mansusun alayhi fi lisani al-arab, jambo hili limetajwa katika lugha ya Waarabu. La kama za'ama Ibn al-Qayyim anna ahla al-lugha lam yanussu alayhi, si kama anavyodai Ibn al-Qayyim kwamba watu wa lugha wamelitaja hilo au hawakutaja hivyo. Wa hadithu Wa'il fi taqdim ar-rukbatayn al-hadith dha'if jidda, hadithi ya Wa'il kwamba kwa kutanguliza magoti hadithi hii ni dhaifu sana. Fala yu'aradhu bihi hadithu Abi Huraira, kwa haitapingwa kwa hadithi hii hadithi ya Abi Huraira. Idhi ta'arudhu innama yakunu baina hadithaini fi darajati al-qabul, sababu ile kupingana inakuwa baina ya hadithi mbili zilizo katika daraja ya kukubaliwa. Wa hadha alhadithu la yasih, na hadithi hii haisihi, kwa hiyo haiwezi ikapinga hadithi sahih. Wa shawahiduhu jamiuha dhaifun munkarun, كما حرره العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة المجلد الثاني صفحة 320 وكذلك إلى 332. كيش نسمى شيخ بازمول حفظه الله: نعم ثبت تقديم الركبتين على اليدين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما تقدم عن علقمة والأسود. imethubutu kutanguliza magoti kuliko mikono kwa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu kama ilivyotangulia kutokana na Alqama al-Aswad annahuma qala hafidhna an Umar fi salatihi annahu kharra raki'an ala rukbatayhi kama yakhirru al-ba'ir wa wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Asema tumehifadhi kwa Umar katika sala yake kwamba alikuwa akishuka hali ya kurukuu juu ya magoti yake kama anavyoshuka ngamia. Kwa hiyo anaweka magoti yake kabla ya mikono yake. Alhadithu akhrajahu fi sharhi maani al-athar wa inda ibn abi shayba fi musannafihi wa abd al-razzaq fi musannafihi tahta raqm 2955 an ibrahim an-nakhai anna umara kana yaqau ala rukbatayhi, Umar alikuwa akishuka kwa magoti yake. Wa hadha sanad munqati', Ibrahim lam yudrik Umar ibn al-Khattab, Ibrahim hadha hakumdiriki Umar ibn al-Khattab. Thumma akhrajahu ibn abi shayba bi sanadin sahihin an al-aswad anna umara ila akhir al-hadith. Wa anzur tahqiq al-ihsan li shu'aib wa nahya as-subh suhba وعن عبد الله بن مسعود أنه كان يقدم ركبتيه على يديه. يمبكي فيك عبد الله بن مسعود وبالك وكتنغليز مغتياك وليك ميكونوياك. عن حجاج بن أرطاه قال: قال إبراهيم النخوي حفظ أو حفظ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن ركبتيه كانتا تقعان على الأرض قبل يديه. Imehifadhiwa kutoka na Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kwamba magoti yake yalikuwa yakishuka kwanza juu ya ardhi kabla ya mikono yake. Akhrajahu at-Tahawi fi sharh ma'ani al-athar wa fi sanadihi al-Hajjaj ibn Artah mudallis. Thumma qala Sheikh walastu ashukku أن هذه الآثار تدل على أن لتقديم الركبتين أصلا. أسمى ستي شاكا كوانبا أثاري هزي أمبازو زينا فهميشا كتنغوليزا مغوتي زينا أصلي زينا أصلي أثاري هزي. فإما أن يقال هذه الآثار تصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة. أثري هذي زناوندوشا نهي يكحرميشوا ويبليكا كوني ومكروه على أساس أن الأصل فيما يفعله الصحابة في هيئات العبادة أنه توقيف. أسمى أصلي ni kwamba wanaoyafanya masahaba katika haiati za ibada ni kwamba ni tawqif vimeshawekwa. Wa imma an yuqala ma jaa marfu'an sahihan sarihan bil qawli wal fi'l la yu'aradu bi mujarrad fi'l min ba'd as sahaba au la yu'aridu bi mujarrad fi'l min ba'd as sahaba معارض بفعل آخرين. أنا سيما حديثي ليكون مرفوعا صحيحا صريحا إكوازي ومنين نفتين حديثي حوزي أكايبينغا من يكويبينغا kwa mujarradi wa kitendo cha baadhi ya masahaba ha? Akapinga kwa vitendo vya wengine. Yani mujarradi wa kitendo cha sahaba ikapinga vitendo vya masahaba wengine wengi. Wa alaihi fal arjahu al wukuf ala al marfu'. Kauli yenye nguvu zaidi ni kusimama juu ya marfu', hadithi marfu', wallahu aalam. Kwa hiyo masala haya ni khilafia masala haya ni khilafia. Hata Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah pia amechukua kauli Ibn al-Qayyim kwamba hadithi hii ni maqlub. Hii waliyadha yadayhi qabla rukbatayhi, pia Sheikh Ibn Uthaymeen asema ni maqlub. الأصل وليضع ركبتيه قبل يديه. أيوة مسألة يعني خلافية. المسألة الرابعة في هذا الفصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إذا سجد العبد عليه أن يضع سبعة أعضاء على الأرض. Masala nne katika fasli hii ni kwamba Mtume sallam anabainisha kwamba mtu akisujudu anawajibika kuweka viungo saba juu ya ardhi. Anawajibika kuweka viungo saba juu ya ardhi. Wa hiya ma jaa fi hadith Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha, nimeamrishwa kusujudu kwa viungo saba. Aljabha, paji la uso, walanf na pua, walkafain na vitanga viwili, warukbatain na magoti, wa atrafil qadamain na ncha ya vidole vya miguu. Fa atraful qadamain udhwani, warukbatani udhwani, hadhihi arbaa. Ncha za miguu au ncha za vidole vya miguu ni viungo viwili, na magoti ni viungo viwili, hivi ni vinne. Walkafani hadhihi udhwani, na vitanga viwili ni viungo viwili. Itakuwa ngapi? Sita. Waljabhatu walanfu udhun wahid, na paji la uso na pua ni kiungo kimoja. Fahadhihi sabatu adha, hivi ni viungo saba vya kusujudia. Fala budda lilmusalli idha sajada an yadha a'dha'ahu as-sab'a hadhihi 'ala al-ardh. Lazima mwenye kuswali akisujudu aweke viungo hivi saba juu ya ardhi. Walau annahu sajada, sema shekhe, walau annahu sajada walam yadha udhwan min a'dha'ihi sab'ati ala al-ardhi tiwala as-sujud fa inna as-sujuda yakunu batilan ghayra sahih au ghayru sahih. Lau akisujudu mtu na hakuweka kiungo kimoja katika viungo hivi saba juu ya ardhi katika sujudi yake yote, sujudu hii itakuwa ni batil, ghairu sahih, si sahihi. Kwa hiyo la budda an yadha a'dha'ahu as-sab'a 'ala al-ardhi jami'aha, lazima aweke viungo saba vyote juu ya ardhi. Walau li lahdha, hata kama kitambo kidogo. Hatta yatahaqqaqa ismu sujudi shar'i minhu, mpaka ithibitike jina la kusujudu kwa kisheria. Almas'alatu alkhamisa, dalla alhadithu 'ani ar-rasul sallallahu alayhi wasallam anna tamkina aljabhati wal anf ruknun fi as-sujud la yasihhu as-sujudu aslan bidunihi. Hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam imefahamisha kwamba kumakinisha paji la uso na pua ni nguzo katika sujudu. Sujudu haitasihi kabisa bila hivyo. Ile umirtu an asjuda ala sabati adha, yakul la yasihu sujudu aslan bidunihi, sujudu haitasihi kabisa bila kumakinisha paji la uso na pua juu ya ardhi. Wa min dhalika hadithu rasuli sallallahu alaihi wasallam annahu qal la salata liman lam yusib anfuhu min al-ardhi wa yusib al-jabin, hakuna sala kwa ambaye pua yake haikupata ardhi na paji la uso pia halijapata pale katika ardhi. فهذا الحديث يفيد إلى أن الإنسان إذا لم يمكن الجبين والأنف من الأرض فإنه لا سجود له. حديثين فهمشا كما أنت واسبو مكينيش بجلاوس ونبوة كتك أرض هو يهان سجود. فإذا لم يصح سجوده لم تصح صلاته. سجودياك يسبو سيه نصلاك فيها يسيه. المسألة السادسة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستقبل بأطراف القدمين القبلة. alikuwa mtume wa Allah صلى الله عليه وسلم akielekeza ncha za vidole vyake vya miguu qibla, ay yaj'al asabi al-qadamaini muthannayatan ila al-qibla au muthanniyatan ila al-qibla. Mtume ilikuwa akijalia vidole vya miguu ni venye kupindishwa kuelekezwa kibla pale ya kisujudu, ha? Ile miguu vile vidole anaviweka hivi, sio anavipindisha kuvielekeza kibla, si kuvilaza bali kuvisimamisha na kuvielekeza kibla. Wakana yarusul aqibaini, yani yulsiqu alqadamaini min jihati alka'baini ba'dihima bi ba'd, na alikuwa akishikanisha visigino. Alikuwa mtume akishikanisha visigino, yani yulsiqu alqadamaini min jihati alka'baini ba'dihima bi ba'd, anashikanisha miguu kwa upande wa visigino baadhi yake kwa baadhi nyingine. Yaj'aluhuma mansubataini fi sujud, anivijalia visigino ni venye kusimamishwa katika sujud na kuvishikanisha. Almas'ala as-sabi'a idha salla al-insanu wa sha'ar ra'sihi manqus, yani mudhaffar, mtu akisali na nyele za kichwa chake zimefungwa. Ma hukmu salatihi, nini hukmu ya sala yake? Nakulu idha salla al-insanu wa sha'ru ra'sihi manqusun fa inna salatahu allati sallaha naqisatul ajri, mtu akisali na nyele zake zimefungwa, sala yake hii aliyoisali ni yenye kupungua thawabu, thawabu zinakuwa pungufu. Wadhalika fi dhakar, na hilo ni kwa mwanamume, duna al-untha, si mwanamke. Mwanamke yeye anafunga nywele zake wakati wote. Fahadha min al-ahkami al-khassa bir-rijal, hii ni katika hukumu maalumu kwa wanaume. Wal-maqsudu bil-aqsi tadhfiru sha'ri ar-ras, ni kufunga zile nyele za kichwa. Faman salla wa sha'ru ra'sihi manqusun fa inna salatahu hadhihi takunu naqisata al-ajri, anayeswali na huku nyele zake, nyele za kichwa chake zimefungwa, basi sala yake hii inakuwa thawabu zimepungua. Waqad thabata an-nahyu an yusalli al-insanu wa sha'ruhu manqus, imethubutu makatazo ya kusali mtu na huku nyele zake zimefungwa. Walakin hadha an-nahyu inda al-ulama mahmulun ala al-karaha, lakini makatazo haya kwa maulama yamechukuliwa kwamba ni makuruhu. La taharim, si kuharamishwa kwamba kufunga nyele mwanamume ni haramu katika sala, ni makuruhu. Lianna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam lam ya'muri ar-rajul alladhi salla wa sha'ruhu manqus an yu'ida as-salah, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam hakumuamrisha yule mtu aliyesali na huku nyele zake zimefungwa, hakumuamrisha airudishe ile sala. Walau kana almuradu bin nahi tahrima la lazima minhu alfasad wa lazima an ya'murahu bi ibadati salah, law ingekuwa maksudio ni makata, maksudio ya makata zoni kuharamishwa kufunga nyele, hii ingelazim kwake kuharibika sala hiyo, na ingelazim amuamrishe airudishe ile sala. Falamma lam ya'muru bidhalik dalla ala anna hadha an-nahya lilkaraha wa laysa littahrim, wakati mtume hakumuamrisha hivyo, hii inafahamisha kwamba makatazo haya ni ya kuchukia, ni ya karaha, si ya kuharamisha. Waqad allaqa al-Albani ala qawlihi manqusan fil hadith fi hamish sifati salati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam biqawlihi ay madhfurun wa maftul. قال ابن الأثير ومعنى الحديث أنه إذا كان شعره منشورا تسقط زيو سقط على الأرض عند السجود, ikiwa nyele zake zimeachiliwa zinaanguka juu ya ardhi wakati wa kusujudu, fayu'ta sahibuhu thawaba sujudi bihi, anapewa yule mwenye nyele hizo thawabu za kusujudia kwa nyele hizo. Wa in kana manqusan ma'qusan sara fi ma'na ma lam yasjud, ikiwa zimefungwa itakuwa katika maana ya kwamba hajasujudu na nyele hizo. Mafhumu hadha al-kalam? Yani mtu anapokuwa na nywele nyingi, nywele ndefu mwanamume, halafu vile ya kisujudu zile nywele zake pia zinaanguka chini zinasujudu, hapa anapewa thawabu, sawa. Lakini ikiwa zimefungwa zile nywele inakuwa katika maana kwamba hazijasujudu, eh, hey. Kwa hiyo hapewi thawabu pale, nywele hazijasujudu pale, eh, naam. Washibuhu bil maktuf wa huwa al-mashdud liyadaini, na mfano wake mwenye kufungwa mikono, yani maktuf ni yule aliyekunja nguo yake, ha, wa huwa al-mashdud liyadain, mwenye kufungwa mikono yake. Mtu anayekunja nguo ni kwamba ni makruhu, mfano wake ni kama aliyefungwa mikono, ha, eh, liannahuma yaqaani ala al-ardhi fi sujud, sababu mikono yake pia inashuka pale juu ya ardhi katika sujud. Qala al-Albani wa yabdu anna hadha al-hukma khasum bir-rijal duna an-nisa, inadhihiri kwamba hukumu hii ya zile nywele ni khas kwa wanaume sio wanawake, kama anakala ushaukani an ibn al-Arabi, intaha kalam. المسألة الثامنة يحرم على المصلي إذا سجد في الصلاة أن يفترش ذراعيه, ni haram kwa mwenye kusali akisujudu katika sala kutandika mikono yake. La yajuzu lahu an yaftarisha ridhiraihi ala al-ard, haifai kwake kutandika mikono yake juu ya ardhi. Faqat yaj'alu al-kaffaini ala al-ard, anajaalia vitanga vyake peke yake juu ya ardhi. Amma dhiraaini fayarfauhuma, ama mikono anainua, wayujafihima an jambaihi, na anaiweka mbali na mbavu zake. Wayajnahu bihima hatta yabdu wa bayadhu al-ibtain, ha, na anaiweka mbali zaidi na mbavu mpaka kudhihiri weupe wa kwapa zake. Yani law kana yartadi qamisan wasi' al-akmam, law angekuwa anavaa kanzu ambayo mikono yake ni mipana, basi kwapa zake zingeonesha ule weupe. Au lam yakun alayhi qamisun bada bayadhu al-ibtain, au kama hakuvaa kanzu basi ingedhihiri weupe wa kwapa. Hadi hiya sunna fi sujud, hii ndio sunna katika kusujudu. Tumalizia almas'alatu at-tasi'a, yushra'u an yubaligha musalli fi tanhiyati dhira'aihi an jambaihi, ni sunna mtu azidishe kuweka mbali mikono yake kuiepusha na mbavu zake. Walmujafatu fiha lianna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam kana yaf'alu dhalik, kuweka mbali ile mikono yake kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifanya hivyo. Hatta inna ahada as-sahaba yaqul inna kunna lanawi ay narthi wa nariqu li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mimma yujafi yadayhi an jambayhi, mpaka mmoja wa masahaba ikawa anasema sisi tunamuonea huruma, tunamhurumia Mtume wa Allah sallam jinsi anavyoweka mbali mikono yake kuiepusha na mbavu zake. Wa maana almujafa an yaj'ala alkaffaini ala alardi wa yub'id aldhira'aini an jambayhi wa la yufrishahuma. Maana ya mujafa ni mtu kuweka vitanga vyake juu ya ardhi na kuweka mbali mikono yake kuiepusha na mbavu zake, na asiitandike, eh, asiitandike ile mikono yake ala alardhi juu ya ardhi, innama yaj'aluhuma marfu'ataini, isipokuwa anaijalia ile mikono ni yenye kuinuliwa, eh, kuinuliwa. Wallahu a'lam.